akcji u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 15, sobota 22 czerwca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W Żarowie na Dolnym Śląsku pogrzeb 11-letniej Krystyny. Jej oprawcy grozi dożywocie. Bójka i barykady w zakładzie poprawczym w Białymstoku. Jedyne takie zawody na Podlasiu. O puchar żubra walczą najmłodsi. Do osób ubranych na biało i niebiesko, a do tego morze białych kwiatów. W Żarowie na Dolnym Śląsku pożegnano 11-letnią Krystynę. Dziewczynkę w ubiegły czwartek bestialsko zamordował 22-letni student jednej z wrocławskich uczelni, spokrewniony z dzieckiem. Oprócz rodziny i bliskich w ostatniej drodze dziewczynce towarzyszyli uczniowie z jej klasy, nieśli sztandar szkoły. W czasie nabożeństwa ksiądz próbował pocieszać tych, których strata dziecka dotknęła najbardziej. Odprowadzimy naszą małą siostrę Krystynę na miejsce spoczynku, ale odprowadzamy ją z tą pewnością, że Chrystus zbudzi ją na nowo do życia w dniu ostatecznym. W trakcie pogrzebu odczytano list pożegnalny matki Krystyny. Ja i twoi najbliżsi nie chcemy koncentrować się na nienawiści. Miłość jest silniejsza od śmierci. Wierzę, że Bóg może wyprowadzić dobro nawet z największego zła. Z nami pozostaną też słowa poezji księdza Twardowskiego, które cię tak poruszały. Śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Jakub A., mężczyzna podejrzany o zabicie dziecka, 6 dni temu trafił do aresztu, grozi mu dożywocie. Policja wyjaśnia okoliczności zajścia, do którego doszło w zakładzie poprawczym w Białymstoku. Trzech podopiecznych zabarykadowało się w jednym z pomieszczenia. W czasie interwencji funkcjonariuszy zaatakowali policjantów, mówi Marcin Gawryluk z podlaskiej policji. Policjanci im od razu usunęli tą barykadę, która była stworzona z elementów umeblowania jednego z pomieszczeń. Agresywnych pensjonariuszy w wieku 16 i 18 lat natychmiast obezwładnili. Te osoby trafiły do pomieszczeń izolacyjnych. Policjanci szczegółowo wyjaśniają okoliczności tego całego zajścia, między innymi co było motywem działania tych agresywnych mężczyzn, między innymi w stosunku do interweniujących policjantów. W czasie zajścia podopieczni zakładu poprawczego rzucali w policjantów m.in. krzesłami. Traktowane jest to jako czynna napaść na funkcjonariusza. Chce samotnie przejść 500 km w górach, by wesprzeć dzieci z chorobą nowotworową. W trakcie wędrówki Pawła trwać będzie zbiórka na zakup specjalistycznych pulsooksymetrów dla oddziału onkologii, hematologii i chemioterapii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Paweł Herda sam wygrał z guzem mózgu. Przez 2 lata walczył z chorobą na oddziale, który dziś chce wspomóc. Jak mówi, chce też dodać otuchy wszystkim zmagającym się z rakiem. Chcę pokazać innym, którzy teraz borykają się z chorobą nowotworową, że to nie jest wyrok i można przeżyć życie spełniając swoje cele, marzenia, aby pokazać dzieciakom, że jest ktoś taki jak ja, że można cieszyć się życiem. Chciałem pomóc innym po prostu. Zawsze chciałem pomóc. Paweł w swoją samotną wędrówkę wyruszył nad ranem. Z Ustronia meta znajduje się we wsi Wołosate w Bieszczadach. Najmłodszy zawodnik ma 6 lat, najstarszy 25. Na zalewie Siemianówka 19 regaty Pucharu Żubra w Michałowie. Na starcie 80 zawodników z całej Polski, jedna drużyna z Białorusi. To jedyne takie zawody na Podlasiu, które zaliczane są do Pucharu Polski. Trudno się pływa, mając 9 lat po takim zbiorniku? No, tak średnio. Co jest najtrudniejsze? No balastowanie, tak przechylanie łódki, żeby była płaska. Wymagający trudno. Sport? Tak, wymagający na pewno. Siły psychicznej, bo czasami naprawdę jest trudno. Silny wietrze i koordynacji ciała na pewno. Siemianówka to dobre w ogóle miejsce do żeglowania? Bardzo dobre, naprawdę, bo jest duży i jest wiatrowo, jest super. Jest też zafalowanie czasami, więc naprawdę się nadaje. No dla mnie to jest zabawa i zachęcam innych, żeby spróbowali popływać. Regaty będą trwać do jutra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach maksymalnie 26 stopni i tyle w Zielonej Górze, we Wrocławiu, w Łodzi, w Opolu. Najmniej 20 w Zakopanem. Na południowym wschodzie prognozowany jest deszcz, a na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie burze z gradem. Jutro zagrzmi już tylko na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Będzie więcej słońca, mniej deszczu i do 27 stopni w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku na Litwie z powodu nieuleczalnych chorób umiera ponad 120 dzieci. Zbudujmy most do nieba.

a winter in قبلها وشها وانا بقول لها في فرحة بنوتة وبتسمع حدوتة مفيش زيها اتهيها عرفاني مكسوفة وسيباني دي مستنياني اجي عندها من زمان وهي كمان يا قلبي حبتنا وانا وانت يا ريتنا شفنا حبها اتاريها عرفاني مكسوفة وسيباني دي مستنياني اجي عندها من زمان وهي كمان يا قلبي حبتنا وانا وانت يا ريتنا Mahmoud Essay na początek raportu o stanie świata. Pierwszy i jedyny jak dotąd demokratycznie wybrany prezydent Egiptu Mohamed Mursi nie żyje. Umarł w sądzie po złożeniu oświadczenia w sprawie zarzutów o szpiegostwo. Mursi wygrał wybory w 2012 roku, przetrwał na stanowisku rok, po czym po masowych protestach Egipcjan przeciwko jego rządom, podobnych jak przedtem przeciwko rządom Hosniego Mubaraka, został obalony przez armię, a 4 miesiące po zamachu stanu wraz z kilkoma innymi, czy kilkunastoma innymi członkami Bractwa Muzułmańskiego stanął przed sądem pod zarzutem początkowo podżegania do morderstwa, stosowania tortur, następnie właśnie szpiegostwa. To niezwykła historia pewnego eksperymentu w skali nie tylko Egiptu, ale całego Bliskiego Wschodu. Eksperymentu nieudanego, bo ani w Egipcie, ani nigdzie w tym rejonie świata nie ma demokracji. Nie licząc Izraela, ale to też dyskusyjny przypadek. W Krakowie jest z nami dr Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Kim był Mohamed Mursi? Inżynierem, sprawnym organizatorem, ciepłym, rodzinnym człowiekiem, niezbyt dobrym politykiem. No i jak wspomnieliśmy, prezydentem Egiptu, który do samego końca nie wierzył w to, co się dzieje w tych dniach, kiedy ten wielki protest społeczny, który jak się potem okazało, był po części spontaniczny, po części animowany przez siły nieprzyjazne Mursiemu, zmiótł go wspólnie z zamachem stanu armii, zmiótł go ze stanowiska i doprowadził do więzienia. Ciekawe, że pan nie wspomniał o tym, że był członkiem Bractwa Muzułmańskiego. On nie był najważniejszym członkiem Bractwa Muzułmańskiego w Egipcie, prawda? Tak, to jest, on był, dlatego wspomniałem, że był bardzo, on był z przekonania bratem muzułmaninem, to znaczy członkiem Bractwa Muzułmańskiego, człowiekiem wyznającym ideologię Bractwa Muzułmańskiego, najpotężniejszej, powiedzielibyśmy, tu znowu można powiedzieć, organizacji muzułmańskiej w Egipcie, a być może też na Bliskim Wschodzie całym, choć to trudno zmierzyć, ale można też powiedzieć najpotężniejszej organizacji trzeciego sektora, czy też organizacji pozarządowej w Egipcie, rządzonym przez kolejnych autokratycznych prezydentów, najpierw Sadata, oczywiście wcześniej jeszcze Nasera, potem Sadata, potem Mubaraka. Więc tak, oczywiście ścieżka kariery Mohameda Mursiego, ścieżka, która doprowadziła go na fotel prezydenta, była nieoczywista, to znaczy w wielu bardziej potężnych i wpływowych członków przywództwa Bractwa Muzułmańskiego zostało wykluczonych z udziału w wyborach przez z ubiegania się o fotel prezydencki. I to sprawiło, że Mursi, który był, jak wspominam, nie był to urodzony mówca, to nie był człowiek, który porywał tłumy, to nie był człowiek bardzo charyzmatyczny, ale był uznawany za sprawnego biurokratę, on brał udział, też był członkiem takiego ciała, który nazywa się Radą Przewodnią w Bractwie Muzułmańskim, która po części odpowiada za kierunek polityczny tej organizacji, a po części też za kierunek taki duchowy, bo pamiętajmy, że Bractwo Muzułmańskie jest organizacją religijną, czy też religijno-polityczną islamu sunnickiego. I z tego właśnie miejsca został zaproponowany na prezydenta, wspierani przez armię sędziowie, czy też aparat aparat sprawiedliwości Egiptu zaakceptowali ten wybór, licząc na to, że Mursi nie stanowi zbyt dużego zagrożenia dla świeckich polityków przez swój właśnie brak charyzmy, no ale on w czerwcu 2012 roku wygrał te wybory i rządził przez mniej więcej równy rok. Czy on chciał wprowadzić teokrację w Egipcie? No i to jest pytanie na temat, którego toczą się spory po dzień dzisiejszy. I to są spory bardzo fundamentalne dla całego Bliskiego Wschodu. To znaczy przeciwnicy orientacji Bractwa Muzułmańskiego twierdzą, że tak, właśnie to był jego cel. Zwolennicy, których nadal domniemywać można, że zarówno w Egipcie, jak i w innych krajach arabskich jest całkiem sporo, twierdzą, że nie, wręcz przeciwnie, celem jest demokracja, ale demokracja islamska. I tutaj pojawiają się oczywiście pytania, co to znaczy. Przeciwnicy twierdzą, że to jest tylko mydlenie oczu, to jest tylko mądrość etapu. Bracia Muzułmanie są organizacją, które dążą do wprowadzenia szariatu i wyrzeczenia się wszelkiego dekorum demokratycznego. Natomiast szczególnie w publicznych wypowiedziach członkowie Bractwa Muzułmańskiego mówią, że nie, właśnie należy znaleźć pewne takie rozwiązanie, które umożliwi funkcjonowanie państwa arabskiego, które będzie demokratyczne, ale zarazem islamskie. I ten problem znalezienia tego złotego środka między wymaganiami szariatu z jednej strony, a wymaganiami demokracji jest problemem nierozwiązanym na Bliskim Wschodzie po dzień dzisiejszy, a jakby to, co pan nazwał eksperymentem 2013 i 2012 roku wskazywało, że rzeczywiście takie rozwiązanie znaleźć bardzo, bardzo trudno. Jedno... To, co zrobił Mursi w ciągu tego roku, to na pewno demontaż dużych części tego państwa autorytarnego mubarakowskiego. Wyjście też poza ramy konstytucyjne, nieudane prace nad nową konstytucją, czy też nieskuteczne zrażenie sobie dużej części Egipcjan. To wszystko się wydarzyło w tym okresie. Jedno, co jest pewne, bo być może to jest tak, że nie wiadomo, jakiej demokracji potrzebują kraje arabskie. Mówi pan o połączeniu systemu zawierającego elementy religijne z elementami demokratycznymi. Można powiedzieć, że mamy takie państwo na Bliskim Wschodzie, jeśli szeroko patrzeć, prawda? Takim państwem jest Iran. Ale z drugiej strony mamy chyba spokój, jeśli chodzi o wiarę w tym rejonie świata, w możliwość zaprowadzenia tam demokracji zwanej u nas liberalną, to znaczy demokracji opartej na wolnych wyborach, w której każda grupa społeczna ma szansę zaprezentować się i zdobyć władzę i sprawować ją w interesie głównie swojej grupy, chociaż mówiąc szerzej, całego społeczeństwa. No i to jest największy dylemat, który dotyczy Bliskiego Wschodu. Czy nie wiemy tak naprawdę, czy ten epizod się nie powiódł, dlatego że założenie jest złe, czy też dlatego, że na Bliskim Wschodzie funkcjonuje całkiem dużo sił bardzo niedemokratycznych, którym zależy na tym, żeby takie epizody się nie powiodły. No dodajmy do tego, że Mohamed Mursi został obalony oczywiście w wyniku z jednej strony ruchu Erhal, czyli ruchu niezadowolonych Egipcjan. Ja akurat byłem w tych dniach między 30 czerwca 2013 roku, a 3 lipca 2013 roku w Kairze. Miałem okazję obserwować, to rzeczywiście masy ludzi wyszły wtedy na ulicę, no ale też masy ludzi były za prezydentem Mursim, wspierały go. No, mamy świadomość, że gdy mówimy o procesie demokratycznym, to on zazwyczaj demokratyzacja trwa, więc ten okres niestabilności. Egipt wyszedł z okresu stabilnej autokracji i wszedł w okres transformacyjny, niestabilny, ale w trakcie tej transformacji pojawiły się dwie zasadnicze przeszkody, które przeszkodziły temu procesowi. Pierwsza to pozycja armii. Egipt jest specyficznym krajem, w którym armia rządzi od 1952 roku. Rewolucja z 2011 roku zniosła partię, Narodową Partię Demokratyczną, partię, która była partią rządzącą, ale armia wtedy okazała się, czy też przeszła na pozycję, zaaresztowała prezydenta Mubaraka i przeszła na pozycję zwolennika ludu. I w momencie, kiedy właśnie w toku tej transformacji Mohamed Mursi zaczynał przycinać przywileje armii, no to wtedy armia dokonała w pewnym sensie kontrataku i rządzi Egiptem po dzień dzisiejszy. A więc pierwsza bardzo specyficzna cecha Egiptu, która, jeżeli mówimy porównawczo o świecie arabskim, inaczej zadziałała chociażby w kraju, w którym nie ma tak mocnej armii, w którym również toczyła się arabska wiosna, czyli w Tunezji, gdzie również mieliśmy Bractwo Muzułmańskie, tam partia Nahda reprezentuje tą filozofię polityczną i również zostali odsunięci od władzy, ale nie w tak brutalny sposób jak Mohamed Mursi i ten proces demokratyczny w Tunezji toczy się znacznie, proces demokratyzacji Tunezji wygląda dziś znacznie lepiej niż Egiptu w ujęciu porównawczym. Ale jest jeszcze jeden wątek, o którym koniecznie musimy wspomnieć, gdy mówimy o niepowodzeniu eksperymentu demokratycznego w Egipcie. Otóż należy pamiętać, że Bractwo Muzułmańskie i prezydent Mursi stały się zakładnikami pewnej zimnej wojny zewnątrzarabskiej, czy też wewnątrz bliskowschodniej zimnej wojny między krajami, które wspierały Bractwo Muzułmańskie, czyli Katarem i Turcją z jednej strony i krajami, które się temu sprzeciwiały, czyli przede wszystkim Arabią Saudyjską i Zjednoczonym Emiratem Arabskim. I to uwikłanie w międzynarodową politykę było jedną z istotnych przyczyn, dla których w Egipcie doszło do zamachu stanu w 2013 roku i co doprowadziło Mursiego do więzienia i jeszcze, już nie wyszedł. I jeszcze nie może jeden element, to znaczy mówi pan o ingerencji wewnętrznej ze strony państw regionu, ale to jest też region, w którym rozgrywają się interesy Zachodu, prawda? To znaczy, czego my powinniśmy nauczyć się z tego eksperymentu Mursiego i z tej lekcji, która wtedy miała miejsce? Zwłaszcza my, ludzie Zachodu, Północy, którzy czasem marzą o tym, żeby ludziom żyło się. I to jest bardzo słuszne i takie może podszyte jakąś pewną naiwnością polityczną, ale w pewnym sensie dobrą wolą. Marzenie o tym, żeby wszystkim żyło się lepiej, żeby oni tak samo mogli wybierać swoich przedstawicieli i to ci przedstawiciele kierowali ich państwami. Jaka jest lekcja dla Zachodu, który przecież bardzo silnie był zaangażowany i jest zaangażowany w dalszym ciągu w ten rejon? No właśnie, wydaje mi się, że to powinna być lekcja pokory. To znaczy to, o czym pan powiedział, że Zachód jest bardzo silnie zaangażowany. W pewnym sensie wyspowo tak. Natomiast ten region z moich długoletnich obserwacji staje się coraz bardziej sterowany przez procesy wewnętrzne. To znaczy dotykające i nie impulsy płynące z Zachodu. Zachód nie przestaje być punktem odniesienia coraz bardziej. Jeżeli coś staje się punktem odniesienia w coraz większym stopniu w wymiarze gospodarczym, jest to Azja, przede wszystkim Azja Wschodnia, natomiast przede wszystkim ten region staje się coraz bardziej autonomiczny, coraz bardziej żyje swoim własnym życiem i to, że my niekiedy próbujemy twierdzić, że to Zachód jest odpowiedzialny za wszystko zło, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, jest moim zdaniem takim nadmiernym obciążaniem się, ponieważ pomimo tych punktowych interwencji, jak interwencja w Iraku przede wszystkim, to w skali całego regionu dominujące znaczenie mają siły wewnętrzne, to znaczy pochodzące z sił społecznych wewnątrz państw oraz z bardzo mocnych reżimów autorytarnych zakorzenionych w niektórych państwach regionu, które no, bronią swoich interesów wszędzie, gdzie widzą zagrożenie tych interesów, zagrożenie swojego przeżycia, swojego przetrwania. Miejmy świadomość, że rewolucja, która toczyła się w Egipcie i transformacja Egiptu w państwo demokratyczne, to jest największe państwo arabskie, to jest 100 milionów ludzi. Ta kula, która by się... Bo Tunezja jest państwem relatywnie niedużym, natomiast bardzo wielu wpływowym grupom w świecie arabskim przede wszystkim bardzo mocno zależało na tym, żeby nie doszło do tego, żeby największe państwo arabskie stało się jakby udanym eksperymentem demokratycznym, ponieważ konsekwencje tego mogłyby doprowadzić do przebudowy całego regionu. I ta transformacja Egiptu została zatrzymana w 2013 roku. Bardzo dziękuję. Dr Łukasz Federek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był naszym gościem. ما بقتش قادر عالسكوت كرهت الامل ولا هو عايش ولا بيموت سألت نفسي كل الاسئلة البديهية انت مين انت ليه داي الدنيا دية بتغني ليه الشهرة فلوس ونجومية والله صاحب قضية مصدق فعلا في اغنية والاجابات كلها عكس عكاسة اي قابا من دماغي والتانية بالاحساس وطلطمة وسطنا عالميزان بالمسطرة كل الافكار جوايا رقدة متقدرة مخنوق والطريق مسدود لازم توطي راسك عشان تفوت لو مش مصدق بص الفؤاد شوف نجوم عنك بعيدة نورها زي قلته ما يبينش الحقيقة لك رحنا الشمس وروحنا وراها نتحرق نور سماها كل يوم يعدي نروح نموت فداها سكتة من غير كلام احنا بس اللي نفهم معنا غنوة تجمعنا ولو في الخيال يلا نغني اللي جوانا جوانا غنوة سكتة من غير كلام احنا بس في المراية وخايف عيني تيجي في عيني مكسوف من نفسي بهرب منها مهما بتناديني انا بغني ليكم ولا بغني عليكم احمي نفس انا ولا احميكم مش عاوز ابقى نجم من نجوم وزين العدمة وسط الغيوم مش عاوز اعيش كدبك كل يوم او حلم جميل خايف منه اقوم انا عاوز اكون او لا اكون يعيش حر يعيش مدفون زهقت من المواربة والفكرة الشابة جوايا حرب برضا وافكار كتير ما عندها مزنوق في خانة اليك مش لاقي منها خارجة الفكرة لسه صامدة مهما عمري طول جوانا عالم وحياة ممنوعة ناس تتعاش جوانا فكرة في مكانها بس معقولناش جوانا منطقة وزنطق كدبة كبيرة دايما تسبق تقولك الحق غيرك اشطر ما تحاولش Kajroki w raporcie o stanie świata. Dziś słuchamy muzyki arabskiej, muzyki egipskiej. Prezydent Trump rozpoczął swoją kampanię przed wyborami w 2020 roku. Rozpoczął ją w środę. Od tego czasu zdążył wydać rozkaz zaatakowania obcego państwa i wycofać się z niego. Znaczy z rozkazu wycofać się. W trakcie wiecu na Florydzie, gdzie doszło do inauguracji kampanii, Trump powtórzył hasła i tematy jego prezydentury, które przyniosły mu ogromną popularność wśród części Amerykanów i nie mniejszą wrogość wśród pozostałych. W Waszyngtonie jest z nami Marek Wałkuski. Witam cię, Marku. Witam serdecznie. Czy możesz powiedzieć słuchaczom, jaki plan kampanii wyborczej ma Donald Trump? O, ten plan to jest jedna z największych tajemnic, podejrzewam, sztabu wyborczego Donalda Trumpa. My nie wiemy, jaka, w tej chwili do końca jeszcze nie wiemy, jaka będzie strategia przyświecała jego kampanii. Czy będzie to kampania mobilizacji bazy, która doprowadzi do bardzo głębokiego podziału, bardzo ostrego starcia politycznego podczas tej kampanii, czy kampania perfazji, czyli próba pozyskania tych umiarkowanych wyborców. Natomiast no, wiemy, jakie wątki, czy jakie elementy będą się pojawiać, bo one się pojawiają właściwie przy każdym wystąpieniu prezydenta Trumpa i pojawiły się podczas tego ponad półtora godzinnego wystąpienia w Miami. Pierwszy element to będzie gospodarka. Donald Trump bez wątpienia będzie podkreślał swoje sukcesy gospodarcze. Bo ma co podkreślać, prawda? Ma co podkreślać, gospodarka rozwija się bardzo dobrze, jest niskie bezrobocie, rekordowo niskie bezrobocie, od 50 lat tak niskiego nie było i o tym mówi na okrągło, przy okazji każdego wystąpienia, każdego spotkania z dziennikarzami i to, co będzie kluczowe dla prezydenta Trumpa, to nie dopuścić do kryzysu. Jeżeli nie będzie do wyborów kryzysu, to jego szanse będą dużo większe. Amerykanie głosują portfelami, oczywiście nie tylko portfelami, ale w dużym stopniu portfelami. Stanami. Stąd na przykład presja prezydenta Trumpa, żeby bank centralny obniżył stopy procentowe, ponieważ to ryzyko kryzysu wzrosło. On chce sobie zagwarantować, że nic nieprzewidzianego w gospodarce się nie wydarzy. Drugi element to jest imigracja. To było jego główne hasło wyborcze podczas poprzedniej kampanii. Cały czas o tym mówi i to jest sprawa, która bardzo mobilizuje jego bazę. Zresztą za chwilę rozpoczną się deportacje nielegalnych imigrantów. Prezydent to ogłasza. Myślę, że to będzie bardzo podkreślał, bo to jest coś, co rozpala jego bazę, jego zwolenników, co sprawia, że oni bardzo emocjonalnie do tego podchodzą i co bez wątpienia mobilizuje jego bazę do pójścia do głosowania. Trzeci element, nie wplątywać się w żadną wojnę. To, o czym wspomniałeś. Brak decyzji, czy wycofanie się z decyzji o ataku na Iran, to jest jedna z kluczowych elementów również, dlatego, że duża część zwolenników prezydenta Trumpa, tej jego koalicji wyborczej, to są izolacjoniści, ludzie, którzy nie chcą, żeby Ameryka wplątywała się w kolejne wojny. Donald Trump w czasie tamtej kampanii krytykował wojnę w Iraku, dlatego to będzie kolejny element, moim zdaniem, tej kampanii, tego okresu do wyborów prezydenckich. Nie wplątać się w żadną kolejną wojnę, w żaden poważny konflikt. No i ostatni element, co będzie prawdopodobnie najbardziej paradoksalnym elementem tej kampanii, przedstawiać się jego kandydat antyestablishmentowy. Takim przedstawiał się 3 lata temu. Będąc urzędującym prezydentem, to będzie bardzo trudne, ale myślę, że Donald Trump będzie chciał to zrobić, już próbuje to zrobić. Stąd w czasie swoich wieców wyborczych czy wystąpień mówi o śledztwie Malera, które przedstawia tym rosyjskim śledztwie. Jako działanie establishmentu. Jako działanie establishmentu, jako próba odebrania mu prezydentury, podważenia jego pozycji, nie tylko przez demokratów, ale także część waszyngtońskiego establishmentu. To będzie, myślę, że bardzo istotny element. Nie tyle to chodzi o atak na demokratów, ale właśnie pokazanie, że jest kandydatem z zewnątrz i że oni próbowali dokonać de facto przewrotu w Stanach Zjednoczonych. Przejdźmy, Marku, do sprawy Iranu, ale poprzez taką historię po części administracyjną, po części obyczajową, ale istotną chyba w tej chwili dla administracji. Mianowany przez Trumpa sekretarz obrony Patrick Shanahan zrezygnował ze stanowiska. To jest sprawa związana z przemocą w jego rodzinie. Nie dotyczy jego konkretnie, tylko syna i to jeszcze sprzed lat. Shanahan w każdym razie potrafił się wycofać z tego procesu zatwierdzania jego kandydatury. Myślę, że on musiał się wycofać. Mamy wakat na tym stanowisku od pół roku. To znaczy Stany Zjednoczone nie mają sekretarza obrony od pół roku, realnie rzecz biorąc. Myślę, że niedługo będą mieć. Mark Esper, zastępca, w tej chwili de facto zastępca Shanahana, zostanie nominowany przez prezydenta Donalda Trumpa. Jest to człowiek z militarnego establishmentu. Uh-huh. Pełni wiele pozycji w strukturach cywilnych, związanych z przemysłem zbrojeniowym, z amerykańską armią. Pracował i w administracji George'a Busha, i w kongresie. Był lobbystą, pracował dla firmy Raytheon, która jest jednym z głównych, z główną firm amerykańskich zbrojeniowych. Natomiast jeśli chodzi o Patricka Shanahana, to dlaczego powiedziałem, że musiał się wycofać? Tu nie chodzi tylko o to, że niespełna 10 lat temu w jego rodzinie doszło do tragicznego incydentu, w którym jego syn pobił bardzo brutalnie matkę przy użyciu kija baseballowego. Doznała poważnych obrażeń czaszki, leżała w kałuży krwi. Problem, gdyby chodziło tylko o sam ten incydent, to prawdopodobnie Shanahan by przetrwał i nikt by nie stawiał mu zarzutu z powodu tego, co zrobił jego syn. Natomiast problemem była notatka, którą napisał wówczas w obronie syna, gdzie de facto usprawiedliwał go, tłumaczył, że była to działanie w obronie koniecznej. Myślę, że w czasie przesłuchań w amerykańskim kongresie i w debacie publicznej byłoby to trudne do obrony. Zresztą sam w wywiadzie, który niedawno udzielił dziennikowi Washington Post, wycofując się z kandydowania, przyznał, że był to bardzo poważny błąd, że nie znał wtedy wszystkich okoliczności. Także nie tyle sam incydent, nie tyle to, co działo się w jego rodzinie, ale to, co on w tej sprawie napisał wówczas i co zrobił. Natomiast ja myślę, że Mark Esper jest na tyle dobrze znany amerykańskim kongresmenom, przeszedł wiele procesów weryfikacji, że tym razem ta nominacja będzie bardzo szybka. Nie będzie niespodzianek. Mamy tą sytuację, wspomniałeś o tym, że Trump nie chce wojny i zapewne wielokrotnie to deklarował, można mu wierzyć. Mamy sytuację, w której on się wycofał się z nalotów po tym, jak, no przynajmniej taka jest jego oficjalna wersja, po tym, jak poinformowano go, że zginie 150 osób w Iranie. No ale kilku komentatorów, tak jak czytałem, jednak zarzuca mu chwiejność. Zwłaszcza o tym, jak rozpowiada o tym całym procesie decyzyjnym, prawda? No, prezydenci amerykańscy do tej pory raczej nie dzielili się z opinią publiczną właśnie takimi informacjami, szczegółami na temat tego, co się dzieje w jego głowie i co się dzieje w ramach rozmów z doradcami. No tak, to zarzucają mu niektórzy eksperci. Część Republikanów stawia mu zarzut, że pokazał, że Ameryka jest niepewna, że Ameryka jest chwiejna, że nie podąża za, nie realizuje ostrzeżeń i że to mogą wykorzystać przeciwnicy amerykańskiego prezydenta. Natomiast Donald Trump, tak jak mówiliśmy, jest kandydatem antyestablishmentowym, jest człowiekiem z zewnątrz, dlatego w jego przypadku to nie jest problemem ani dla jego wyborców, ani także dla wielu polityków. Natomiast jeśli chodzi o samo wycofanie się, no to okoliczności są trochę niejasne, dlatego że nie jest pewne, czy rzeczywiście Donald Trump taki atak zarządził, czy tylko mówi, że taki... Zresztą sam mówi, że ostatecznego ataku nigdy, decyzji o ataku nigdy nie wydał, że nigdy nie było. Liderzy kongresów obu partii w kongresie nie zostali poinformowani o tym, uprzedzeni o tym, że taki atak będzie miał miejsce, co jest normą w Waszyngtonie. Być może to jest tak, że prezydent Trump od początku nie chciał atakować Iranu, uznając, jak tłumaczył to, i myślę, że tu można mu wierzyć, że tego rodzaju atak byłby nieproporcjonalny, że mógłby doprowadzić do eskalacji konfliktu. Natomiast być może po prostu chciał pokazać, że jest tym dobrym, otworzyć potencjalną możliwość negocjacji z Iranem, pokazać, że jest powściągliwy, że powstrzymał się od tego konfliktu, czyli w swoim stylu sprzedać w pozytywny sposób, jeśli chodzi o potencjalny deal z Iranem, to co i tak byłby, co i tak by zrobił. Natomiast gdyby wydał polecenie ataku, no to nie tylko zostałoby to źle odebrane, czy skrytykowane prawdopodobnie przez większość demokratów, którzy mówią, że to on doprowadził do eskalacji tego konfliktu, ale także przez dużą część jego bazy. Wystarczy posłuchać komentarzy na przykład w telewizji Fox News po tym, jak wycofał się z tej decyzji, czy nie podjął decyzji o ataku na Iran. Tak. Wiele pochwał pod jego adresem płynie z tych kręgów, szczególnie z kręgów tej nacjonalistycznej części bazy prezydenta Trumpa, ludzi, którzy nie chcą angażowania Stanów Zjednoczonych w kolejne konflikty, także z Iranem. Bardzo dziękuję. Marek Wałkuski z Waszyngtonu był naszym gościem. Zaczęliśmy audycję od wspomnienia skutków arabskiej wiosny. Do niej nawiążemy w kolejnej rozmowie. Jemen był krajem, który również przebudził się w 2011 roku. Po odsunięciu od władzy prezydenta tego kraju, Aliego Abdallaha Saleha, został on podzielony realnie na dwie sfery wpływów, a od 2015 roku stał się widownią otwartej wojny domowej. Mówię domowej, choć głównym rozgrywającym w tej wojnie są dwa regionalne mocarstwa. Iran wspierający Hutich, antyrządowe szyickie siły, które opanowały północ i zachód kraju, oraz Arabia Saudyjska, która wspiera siły rządowe złożone z sunnitów na południu. To jest konflikt polityczny, po części religijny, głównie militarny, ale skutkiem wojny jest tragedia humanitarna, której następstwa są realnie rzecz biorąc największą tragedią współczesnego świata. 12 milionów ludzi, 40% populacji znajduje się na skraju śmierci głodowej. Sytuację sprzed kilku dni tak opisywał Muhammad Mohsen, szef szpitalnego oddziału ratunkowego w Addali, mieście oddalonym o około 20 kilometrów od frontu. Today we receive more than 34 cases patient with the gunshot injury. Dzisiaj przyjęliśmy ponad 54 pacjentów z ranami postrzałowymi. Sześciu z nich zmarło. Od co najmniej miesiąca pacjenci to przede wszystkim ofiary wybuchów bomb oraz ranni po ostrzale z broni ręcznej. Wielu ludzi umiera, ponieważ nie mamy dla nich krwi. Często przyjeżdżają do nas w ciężkim stanie i z bardzo poważnymi ranami. Brakuje nam chirurgów. Teraz jest ich czterech i pracują na okrągło przez całą dobę. Gdy w tym samym czasie trafia do nas wielu pacjentów, nie jesteśmy w stanie się nimi zająć. Noc jest zawsze najtrudniejsza przez wojnę. Zeszłej nocy na ostrym dyżurze jeden lekarz i dwie pielęgniarki przyjęli ponad 60 osób, rannych, jak i osoby z innymi problemami medycznymi. Wielokrotnie trafiają do nas pacjenci skrajnie niedożywieni. Tak jest od dłuższego czasu. Od stycznia przyjąłem już 500 poważnie niedożywionych dzieci, z których wielu nie nie udało się już uratować. Te dzieci żyją z rodzinami, które nie mają za co kupić jedzenia. Zwykle jedynym posiłkiem jest chleb z herbatą, a czasem wyłącznie gotowane liście winogron. Mohamed Mohsen, szef szpitalnego oddziału ratunkowego w mieście Ad-Dali w Jemenie. Jest z nami autor tego nagrania, Rafał Grzelewski z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę opowiedzieć o tragedii tych ludzi. Wrócił pan właśnie z tego miejsca. No ja do tej pory miałem wyobrażenie o sytuacji humanitarnej w Jemenie, które było kształtowane przez suche liczby, przez raporty i analizy, ale na własne oczy przekonałem się, że rzeczywiście w Jemenie jest kryzys humanitarny na skalę światową. 80% ludzi wymaga pomocy humanitarnej. Największym problemem jest rzeczywiście głód i niedożywienie. I też na własne oczy widziałem ludzi, którzy w desperacji gotowali liście krzewów, liście winogron, po to, żeby ten głód oszukać. Oczywiście taki posiłek nie ma żadnych wartości odżywczych. Rozmawiałem też z matkami dzieci, które są leczone w szpitalu na niedożywienie. I opowiadały mi, że starały się je karmić wodą po gotowanym ryżu, która wedle ich przypominała mleko, ale niestety nie w żaden sposób nie służyła rozwojowi dziecka. Kim są ci ludzie? To są ludzie, to są głównie wieśniacy czy mieszkańcy miast? To są ludzie, którzy mieszkają bezpośrednio w okolicach linii frontu albo w miejscach bardzo oddalonych od głównych miast. To są miejsca, które są odcięte i od pomocy humanitarnej i od zaopatrzenia, chociażby wodę. Tam jest skrajnie trudny klimat, więc trudno też sobie coś wyhodować na własną rękę, zarządzić jakieś uprawy. To jest też bardzo trudna sytuacja dla organizacji pomocowych. Mamy ostatnio decyzję ONZ-u o wstrzymaniu pomocy dla tej części kontrolowanej przez Hutich, bo oni wykradają tą pomoc i robią z nią co chcą. Jak państwo się zachowujecie w takiej sytuacji? No bo to wiadomo, że ta pomoc nie może trafiać do ludzi, którzy ją po prostu zmarnotrawią. Nasza pomoc jest trochę innego rodzaju. My założyliśmy właśnie w imieniu stałą misję pomocową, ponieważ pomoc będzie tam musiała być udzielona przez wiele lat. Nie zajmujemy się bezpośrednio przydzielaniem żywności. No w tej chwili na przykład rozpoczynamy nasz pierwszy projekt. Wygląda on trochę banalnie, bo to jest budowa toalet w szkole na prowincji, bardzo dużej szkole, ale takiej szkole, która jest zupełnie pozbawiona toalet i dzieci. No to fundamentalna sprawa, jeśli chodzi o... Tak. Mieliśmy informację, że dzieci chorują na biegunki, na cholerę. Część uczennic w ogóle nie przychodzi do szkoły, bo nie ma jak skorzystać z toalety. Więc zaczynamy od takiego projektu sanitarnego. Będziemy także, przymierzamy się do wymiany rur kanalizacyjnych w dużym mieście na południu Jemenu, w Aden. Przez napływ ludzi z północy, tych, którzy uciekali przed wojną, kanalizacja już tam nie spełnia swoich, już nie jest wydolna i po prostu szambo, ścieki wylewają się na ulicę, powodując no, bardzo duże zatrucie całej okolicy i tym się też będziemy w pierwszej kolejności zajmować. Nie chcę pana wciągać w politykę, bo wiem, że organizacje pomocowe tego nie lubią, ale prawda jest taka, że mamy wsparcie polityczne ze strony Zachodu dla Arabii Saudyjskiej w formie broni, która trafia do państw biorących udział w tej wojnie. Mamy wsparcie ze strony Iranu, jakby to już nas nie dotyczy, ale to pierwsze na pewno. I teraz pytanie, czy nie lepiej dla tych ludzi, żeby ktokolwiek tą wojnę wygrał? To znaczy z punktu widzenia humanitarnego ta tragedia najlepiej będzie, jak się jakoś skończy. Czy są możliwości takiego zakończenia? No to jest pytanie oczywiście do komentatorów politycznych, natomiast z moich rozmów z ludźmi w Jemenie wynika, że prawdopodobnie tej wojny nie uda się wygrać w jakiś jednoznaczny sposób i pewnie Jemen zostanie podzielony tak, jak był, tak jak działał w podzieleniu przez lata. No, koniec wojny to też jest początek możliwości dostarczania pomocy humanitarnej. A więc właśnie w tym sensie dla tych ludzi będzie lepiej, jeśli to się wreszcie skończy, prawda? Jakkolwiek. Tak. W tej chwili jako organizacje pomocowe nie widzimy innej możliwości niż zakończenie konfliktu po to, żeby móc dotrzeć do tych ludzi, którzy są w wielkiej potrzebie właśnie przy linii frontu. I jak rozumiem, na państwa stronie Pachu można się dowiedzieć, w jaki sposób wspierać Żebyśmy mogli działać skutecznie na dużą skalę, bo taka skala jest nam naprawdę bardzo potrzebna. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam można zobaczyć, w jaki sposób można przekazać nam darowiznę. Zapraszamy też do naszego Facebooka. Można tam też dorzucić się do naszej zbiórki i poczytać więcej o Jemenie, o tym, co tam robimy i jak wygląda sytuacja na miejscu. Rafał Grzelewski z Polskiej Akcji Humanitarnej był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz o kobietach w Nigerii porozmawiamy. Czy tradycja skazuje je na wykluczenie i cierpienie? I czy feminizm jest nieafrykański? O tych i innych problemach z Ayobami Adebayo, nigeryjską pisarką, autorką książki Zostań ze mną, rozmawiała Agata Kasprolewicz, a Ayobami Adebayo jest jedną z wielu gości Big Book Festiwalu, który ruszył właśnie wczoraj w Warszawie. Co to znaczy być dziś kobietą w Nigerii? To na pewno oznacza wiele rzeczy. Rzeczywiście możemy zacząć od oczekiwań, które stawia się kobietom. Oczekiwania zależą od tego, z jakiego są regionu, z jakiej klasy społecznej pochodzą. Od niektórych oczekuje się po prostu tego, że będą rodziły dzieci. Natomiast jeżeli jest się kobietą z tak zwanej klasy średniej, to oczekiwania są też inne. Oczekuje się od niej, że pójdzie na uniwersytet, zrobi karierę, ale oczywiście oprócz tego do pewnego wieku wyjdzie za mąż i też będzie miała dzieci. Dlatego tak naprawdę ciężko powiedzieć, ponieważ przez ostatnie lata to się rozwinęło w taki sposób, że dla niektórych kobiet oznacza to, że mogą robić tak naprawdę wszystko, co chcą. Inne są ograniczone przez różne czynniki. Są takie stany w Nigerii, gdzie tylko 3% dziewczynek chodzi do szkoły. Są też takie, gdzie na uniwersytecie jest więcej kobiet niż mężczyzn, a to wszystko bierze się z tego, że Nigeria jest naprawdę dużym krajem. Więc jakbym miała to powiedzieć jednym zdaniem, to myślę, że to są takie sprzeczne oczekiwania. Tak? Bo z jednej strony naciska się na niezależność i samowystarczalność kobiet, a z drugiej strony oczekiwania, które wymieniłam wcześniej, absolutnie nie zniknęły. Powiedziała pani, że rola kobiety w Nigerii w dużej mierze oparta jest na pewnego rodzaju sprzeczności. Dostrzegam tę sprzeczność w bohaterce pani książki Zostań ze mną, Jedzidę, która na początku przedstawia się czytelnikowi jako kobieta pełna temperamentu, kobieta niezależna, aktywna obywatelsko, co chyba też jest ważne, angażuje się w sprawy polityczne, leży jej na sercu los kraju, chce zarabiać na siebie i wszystko to traci znaczenie, kiedy okazuje się, że nie może zajść w ciążę. Jej wartość jako kobiety właściwie spada do zera i to, co jest jeszcze jedną dodatkową warstwą tych sprzeczności, których już tutaj mamy całe nagromadzenie, jest to, że za tą presją stoją głównie kobiety. Rzeczywiście bohaterka mojej książki jest z jednej strony niezależna, ma swój salon, jest dzięki temu szanowana w swojej społeczności, ale jest to również społeczność, w której kluczową rolą kobiety jest zdolność posiadania dzieci. Jeśli okazuje się, że ktoś tego nie ma, no tak jak w przypadku jej idei, wiąże się to z brakiem szacunku i z taką presją też, o której pani wspomniała. Natomiast wydaje mi się, że to, że presja pochodzi od kobiet, to nie jest przypadkowe, bo prawda jest taka, że ten system nie przetrwałby, gdyby właśnie tej presji ze strony kobiet nie było. I jeśli spojrzymy na inne bohaterki książki, między innymi na teściową, jej idę, to jest tak, że ona jest również osobą, która dorastała w takim świecie. Ona być może jest naprawdę przekonana o tym, że tak powinno być. Wierzy, że tak powinno być. Nie zadaje pytań, nie podważa tego świata. I dlatego to właśnie trwa i dlatego ona też kieruje tą swoją presję na naszą bohaterkę. This is what she should be as a woman. To jest rzeczywiście ogromna sprzeczność, bo czytając tę książkę mamy poczucie, że bohaterka jest ofiarą systemu patriarchalnego. A z tego, co pani mówi, to ten patriarchat trwa głównie dzięki kobietom w Nigerii. Rzeczywiście jest tak, że kiedy przyjrzymy się bliżej niektórym systemom, w tym przypadku temu, jak działa ta społeczność opisywana w książce, to widzimy, że kobiety mają tam bardzo dużo do powiedzenia, ale też widzimy, że one znalazły jakiś sposób, żeby wyciągać korzyści z tego systemu, żeby czerpać władzę. I tutaj taką postacią jest teściowa, o której pani wspomniała. Ona odnalazła się całkowicie w macierzyństwie, tak? W tym, że jest matką, w tym, że widzi, że to budzi szacunek u ludzi, że daje jej władzę, wzbudza u innych podziw. Natomiast myślę, że gdyby ona też zastanowiła się nad tym, jak wygląda jej życie, to zorientowałaby się, że to nie ją jako osobę ludzie szanują, ale funkcję, którą pełni. Natomiast ona czuje się w ten sposób dowartościowana, a przez to, co często się zdarza wśród osób, które są poddawane presji już od jakiegoś czasu, że same zamieniają się właśnie w tych, którzy sprawują opresję nad innymi. Pani, książka Zostań ze mną jest to w wielu rzeczach. Jest to o macierzyństwie, jest to kobiecości, jest też o pewnych zmianach społecznych, ale myślę też, że jest też trochę o takim zderzeniu tradycji z nowoczesnością. No bo kiedy główna bohaterka wychodzi za mąż z miłości, to umawia się ze swoim przyszłym mężem na nowoczesne małżeństwo, w którym nie ma miejsca na poligamię. Kiedy okazuje się, że jest problem z zajściem w ciążę, na scenę wkracza wspominana już przez nas teściowa i przyprowadza do domu drugą żonę. I wtedy wkracza ta tradycja. Czy wydaje się pani, że w takim kraju jak Nigeria tradycja z nowoczesnością mogą się połączyć tak, żeby kobiety mogły się spełniać i żeby ta tradycja nie była dla kobiet krzywdząca? Tak jak w przypadku tej opowieści. I think it's definitely possible to create, wydaje mi się, że jak najbardziej możliwe jest stworzenie takiej rzeczywistości, w której kobiety w Nigerii będą miały wszystkie prawa, aby stanowić same o sobie. Moje przekonanie biorę z tego, że już w czasach przedkolonialnych w zachodniej części kraju, z której ja pochodzę, nie było możliwe stworzenie rady rządzących bez udziału kobiet. Zdarzało się, że kobiety też pełniły wysokie funkcje w hierarchiach kościelnych. Oczywiście dużo było praw, które były złe, czy wręcz brutalne dla kobiet, ale mimo wszystko istniały rzeczy, które były wtedy oczywiste, a teraz się o nie tak naprawdę kłócimy. Weźmy na przykład uczestnictwo kobiet w polityce. To się niby dzieje, ale z drugiej strony potem słucham radia i słyszę kłótnie na ten temat, czy tak powinno być, czy nie. A przecież 150 lat temu tak po prostu było. I przyznam, że to mi daje nadzieję. Tak słucham tego, co pani mówi, to przypomina mi się taki krótki utwór literacki Wszyscy powinniśmy być feministami, innej bardzo znanej nigeryjskiej pisarki Chimamandy Ngozi Adichie, w której to ona napisała, że po tym, jak opublikowała książkę, chyba jedną z najbardziej znanych jej książek, Purpurowy hibiskus, jedna z kobiet na uniwersytecie powiedziała jej, że feminizm jest nieafrykański i że powinna się nad tym zastanowić. To jest chyba taki częsty argument, którego używają politycy w Afryce, mówiąc, że coś jest nieafrykańskie, że feminizm jest nieafrykański, ale przecież podobnie się mówi na temat homoseksualizmu. A z tego, co pani mówi, to jest jednak przede wszystkim spadek po kolonializmie. Te problemy właśnie jak traktowanie kobiet czy traktowanie mniejszości w ogóle. Yes, I definitely agree that some of it. Zgodzę się, że jest to w jakimś stopniu dziedzictwo kolonialne, bo trzeba pamiętać, że Brytyjczycy skolonizowali Nigerię w konkretnym momencie swojej historii. I to też sprawiło, że nie tylko nasza kultura, ale też nasz system prawny przeniknął właśnie wartościami czy zasadami brytyjskimi z tamtego okresu. Pamiętajmy, że mówimy o XIX wieku. Wydaje mi się też, że mówienie, że coś jest nieafrykańskie, to jest po prostu polityczny oportunizm. I ludzie oczywiście na tym bazują, ponieważ używają tego wtedy, kiedy jest im wygodnie. Tak? Wszystko działa dobrze, a nagle, gdy mówimy o mniejszości, czy kobietach, to wszyscy zaczynają odwoływać się do tradycji. Chciałam pani zadać jeszcze jedno pytanie na temat feminizmu w Afryce. Pamiętam, że kiedy przypadała rocznica początku ruchu MeToo, hashtag MeToo, BBC opublikowało taką mapę, na której zaznaczone były punkty, w których właśnie hashtag MeToo był najczęściej używany. Ku mojemu ogromnemu zdziwieniu Afryka na tej mapie była takim białym punktem. I Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego tak jest. Pomyślałam, że są chyba dwie odpowiedzi na to pytanie. Jedna odpowiedź brzmi tak, że nie ma zainteresowania feminizmem w Afryce. Druga odpowiedź brzmi, że ten feminizm w wydaniu zachodnim kompletnie nie uwzględnia aspiracji feministek z Afryki. I chciałam zapytać panią, która z tych odpowiedzi jest bliższa prawdy? I don't think it could necessarily be a metric by which to measure. Wydaje mi się, że w ogóle mierzenie aktywności kobiet na polu feministycznym czy rozmów na ten temat właśnie wskaźnikiem na Twitterze, no to nie jest po prostu dobry sposób, ponieważ te rozmowy się tam odbywają. Ja pamiętam, że 2-3 lata wcześniej niż powstał ruch Me Too, w Nigerii rozgorzała taka dyskusja, która właśnie pojawiała się przy okazji hashtaga Being Female in Nigeria, czyli być kobietą w Nigerii. I to były rozmowy, które dotyczyły właśnie seksizmu. Kobiety opowiadały i pisały dużo o tym, jak to jest być kobietą w Nigerii, jakich doświadczają sytuacji, czasem bardzo niebezpiecznych i okropnych. I w związku z tym wydaje mi się, że aby zrozumieć, czy dane rozmowy, dane tematy są poruszane w społeczeństwie, trzeba na nie spojrzeć od środka, ponieważ niekoniecznie to, co jest popularne w Londynie czy w Nowym Jorku, będzie miało taki sam zasięg właśnie w Nigerii. Rzeczywiście, jak tak rozmawiamy, to wydaje się, że feminizm jest tak bardzo rozproszony, że te aspiracje, te potrzeby są tak odmienne, tak różne, ale myślę, że też jest dużo punktów wspólnych. I o to na koniec chciałam zapytać. Wiem, że była pani studentką Margaret Atwood, znaną kanadyjską pisarką, która jest autorką opowieści podręcznej, ale jak sobie porównałam te dwie książki, a tak się złożyło, że czytałam je jedna po drugiej, to pomyślałam sobie, że one obie opowiadają o tym samym problemie na pewnej płaszczyźnie, a mianowicie o problemie sprowadzania wartości kobiety do płodności, do jej możliwości rozrodczych. Co jest naprawdę niezwykłe, biorąc pod uwagę, że opowieść podręczna jest dystopią, jest taką ponurą, przerażającą projekcją przyszłości zachodniego społeczeństwa amerykańskiego. Natomiast pani książka, Zostań ze mną, jest zapisem doświadczenia Nigeryjki, kobiety z Nigerii z lat 80. That's a novel that I really, really love. To jest powieść, którą naprawdę uwielbiam, bo wydaje mi się, że ona dokładnie pokazuje sedno tego problemu, czyli tego, w jaki sposób podchodzimy do wartościowania kobiet. I wydaje mi się, że jeśli nie patrzy się dość uważnie, to można dojść do wniosku, że społeczeństwa pokazują, że dla nich kobieta jest wielką wartością, a tymczasem wartością są jej, powiedzielibyśmy, zdolności rozrodcze. I to jest szalenie niebezpieczne. Pamiętam, jak jeszcze byłam nastolatką w Nigerii i miałam taką sytuację w autobusie. Pojawił się jakiś mężczyzna, który w okropnych słowach obrażał pewną kobietę i w którymś momencie ktoś zwrócił mu uwagę, mówiąc: przestań do niej tak mówić, ona jest czyjąś matką. I ja wtedy sobie pomyślałam, to jest dziwne, a jeśli ona nie jest niczyją matką, dlaczego nie można po prostu powiedzieć: nie mów tak do niej, ponieważ należy szanować drugiego człowieka. To niebezpieczeństwo właśnie patrzenia na te funkcje rozrodcze i sprowadzania kobiet do tego, myślę, że jest obecne naprawdę na wszystkich kontynentach i w wielu krajach. To w książce oczywiście jest pokazane jako próba przejęcia kontroli państwa, przejęcia kontroli nad tymi zdolnościami reprodukcyjnymi i to jest naprawdę wielce niebezpieczne i nad tym nie należy przychodzić do porządku dziennego. Sort of value a woman only because of a reproductive function and not because of her humanity. Ayobami Adebayo, autorka książki Zostań ze mną, w rozmowie z Agatą Kasprolewicz tłumaczyła Anna Rosiak. Dziękujemy bardzo. Ja mam dla państwa książki. Bardzo proszę dzwonić. 22 i 7 trójek jak zwykle. Proszę dzwonić i nie przejmować się tym, że to już jest koniec raportu o stanie świata. Michał Jakubik, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak. Dziękujemy za uwagę. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja.